obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. To niedziela, drugi dzień lipca. Minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W obliczu zagrożenia, jakim jest Rosja, dozbrojenie Polski to absolutna konieczność, mówił w Spale wicepremier Jarosław Kaczyński. Szef partii rządzącej odniósł się także do obecnej polityki migracyjnej rządu. Ambasada we Francji zaleca szczególną ostrożność w związku z zamieszkami w aglomeracji paryskiej i większych miastach. Nad Sekwalą to może być kolejna niespokojna noc. Kraków pamięta o Wisławie Szymborskiej. W setną rocznicę urodzin noblistki otwarto parkie imienia. Dozbrojenie Polski to absolutna konieczność. Tak w Spale na zjeździe klubów Gazety Polskiej mówił wicepremier Jarosław Kaczyński. Szef PiS-u wskazywał w tym kontekście na zagrożenie ze strony Rosji. Lider formacji rządzącej odniósł się również do słów szefa PO Donalda Tuska, który mówiąc o projekcie rozporządzenia wizowego zarzucił władzom chęć sprowadzenia do Polski setek tysięcy migrantów. Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami. Na te słowa szefa PO Donalda Tuska tak zareagował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przeżył on w nocy kolejną przemianę duchową. Otóż okazuje się, że on jest zaciekłym przeciwnikiem jakiejkolwiek imigracji do Polski. Część swojego wystąpienia w Spale wicepremier poświęcił też rozwojowi polskiej armii. Zbrojenia to nie żaden kaprys. Naszym celem jest to, żebyśmy nie zostali zaatakowani, podkreślał Jarosław Kaczyński. Jeżeli Rosja nie zostanie w tej wojnie doprowadzona do kompletnej klęski, to nie miejmy wątpliwości, że będzie myślała o odwecie, będzie myślała także w ramach tego odwetu o naszym kraju. W tym kontekście prezes PiS przypomniał o najważniejszych zamówieniach dla polskiej armii. Wśród nich amerykańskich i południowo-koreańskich myśliwcach i wyrzutniach artyleryjskich. Ze Spały Karol Darmoros, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki ocenił, że otwarcie tunelu w Świnoujściu to ważne wydarzenie w najnowszej historii kraju. W swoim cotygodniowym podcaście szef rządu podkreślił, że na wybudowanie trasy łączącej wyspy Wolin i Uznam mieszkańcy czekali od kilkudziesięciu lat. To ważne wydarzenie w najnowszej historii kraju, tak jak przekop Mierzei Wiślanej, gazociąg bałtycki czy gazoport w tym samym Świnoujściu. Dla mieszkańców Świnoujścia i okolic otwarcie tego najdłuższego podwodnego tunelu w Polsce to spełnienie marzeń, zrzucenie ogromnego ciężaru w codziennym życiu i zburzenie bariery rozwojowej. Budowa tunelu rozpoczęła się w 2018 roku. Mieszkańcy Świnoujścia czekali na tunel kilkadziesiąt lat. Pierwszy projekt budowy powstał bowiem w latach 60. ubiegłego wieku. W związku z zamieszkami w aglomeracji paryskiej i większych miastach Francji ambasada RP w Paryżu zaleca zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza wieczorem i nocą, unikanie miejsc protestów i uwzględnienie możliwych przerw w działaniu komunikacji miejskiej. Dziś rano francuskie MSW podało, że podczas kolejnej, piątej już nocy rozruchów i walk z policją we Francji aresztowano niemal 500 osób. Dzięki zdecydowanej akcji sił porządkowych ta noc była spokojniejsza, przekazał tamtejszy minister spraw wewnętrznych. Sytuacji w kraju pilnie około 45 tysięcy policjantów. Dodatkowe oddziały skierowano m.in. do Lyonu, Grenoble i Marsylii. W sobotę pod Paryżem odbył się pogrzeb zastrzelonego we wtorek przez policję 17-letniego Nahela. Śmierć nastolatka podczas kontroli drogowej spowodowała protesty w całym kraju, które przerodziły się w agresywne zamieszki i walki z policją. Od tego czasu w całej Francji dochodziło do grabieży i podpalania samochodów oraz budynków. Kraków. W setną rocznicę urodzin pamięta o Wisławie Szymborskiej. W mieście otwarto dziś park imienia noblistki oraz mural i wystawę grafik nawiązującą do jej twórczości. To punkt kulminacyjny obchodzonego roku Wisławy Szymborskiej, mówi jej wieloletni sekretarz i prezes Fundacji imienia poetki Michał Rusinek. Nie wiem, co by powiedziała, ale wiem, co by zrobiła. Prawdopodobnie złapałaby się za głowę. Powiedziałaby, że już ma dość tej Szymborskiej. Rzeczywiście w tym roku miałaby dość tej Szymborskiej, bo jest sporo się dzieje. Gdyby na przykład taki park powstał imienia jakiegoś jej kolegi albo koleżanki po piórze, to byłaby zadowolona, dlatego że to jest taki rodzaj pomnika, który jej by chyba najbardziej odpowiadał. Nie ze spiżu, nie z marmuru, tylko taki zasiany i zasadzony. Park znajduje się w sąsiedztwie Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Navigator. W Trójce czas na najnowsze informacje z dróg. Na drodze krajowej nr 77 na odcinku Nisko-Leżajsk w pobliżu Tarnogóry na 78 kilometrze po zderzeniu auta osobowego z motocyklem, zderzeniu, w którym dwie osoby zostały ranne, droga jest zablokowana. Objazd przez miejscowości Kopki, Koziarnia, Tarnogóra. Droga krajowa nr 65, odcinek Olecko-Kowale-Oleckie w pobliżu miejscowości Stożne na 30 kilometrze zapadła się jezdnia po awarii sieci kanalizacyjnej. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 63 pod Siedlcami w rejonie Chodowa. Spowolniony ruch od Woli Suchożebrskiej. Droga krajowa nr 61 między Legionowym a Zegrzem. Korki i spowolnienia dla wracających do aglomeracji warszawskiej. Jeszcze droga krajowa nr 59 w Giżycku. Na 5 kilometrze doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Dwie osoby ranne. Jedna niestety poniosła śmierć. Droga była zablokowana, wytyczono objazd. Teraz ruch w obu kierunkach możliwy jest, ale tylko jednym pasem. Wszystkim za kierownicą, ale i tym na chodnikach, na poboczach. Ostrożności i życzliwości. Radio Nawigator Trójki. Do końca dnia będzie pochmurno, w całym kraju może spaść deszcz. Nocy zapowiada się także chłodna, na ogół od 11 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wakacyjna lektura w Trójce. Cóż stąd, że człowiek posiada jakąś siłę, doktorze, jeżeli nie ma jej gdzie wyładować, rzekł po chwili Holmes. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Sprawiedliwości powinno stać się zadość. Proszę nie sprowadzać policji, bo jeśli pani to zrobi, wszystko przepadnie. Czyta Krzysztof Wakuliński. Od poniedziałku do czwartku o 19.50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, Przez cały weekend będzie naprawdę gorąco. A co ty sprawdzasz pogodę, Marian? Kody rabatowe w Media Expert sprawdzam. Gorący weekend z kodami rabatowymi w Media Expert. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez. Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kola nitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Słyszałaś? O czym? Ponoć wakacje będą jeszcze lepsze. A co, nie będzie padać? O, lepiej. Szykuje się wielki powrót. Ale kto, co wraca? To może niech Robert Kubica ci opowie. Wakacyjna promocja wraca do gry. Z Orlen witaj, tankuj 30 groszy taniej za litr, a z kartą dużej rodziny 40 groszy taniej. Miesięcznie aż 4 promocyjne tankowania, każde do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego. Szczegóły na witaj.pl. Orlen. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 17:09. Trzecia strona medalu. I rozpoczynamy drugą godzinę naszego sportowego spotkania. Na początek sprawdzimy, co ciekawego działo się na arenach różnych. Zaczniemy od Igrzysk Europejskich. To prawda, nasz kickbokser Robert Krasoń wywalczył dzisiaj na zakończenie igrzysk, bo igrzyska się dzisiaj kończą, przypominamy, złoty medal. Też srebrny, ale jednak medal zdobyła Klaudia Zwolińska, która startowała jednocześnie w Mistrzostwa Kontynentu w C1 na krakowskim torze Kolna. Polka zdobyła medal w kajakarskim slalomie. A Adrian Duszak i Marek Pokwap wywalczyli brązowy medal w tekbolu, to jest w grze deblowej. jeżeli Państwo się nie orientują, to jest taki zakrzywiony stół, przypominający trochę stół do tenisa stołowego. Tam się oczywiście, znaczy nie oczywiście, ale gra się nogami i głową, tak jak w piłce nożnej. Bardzo efektownie to wygląda. No i nasi reprezentanci zdobyli brązowy medal. I też za nami jest Grand Prix Austrii, jeśli chodzi o Formułę 1. Wygrał niezawodny, broniący tytuł Holender Max Verstappen, który przy okazji umocnił się oczywiście na prowadzeniu w generalce i było to dla niego już 7 w tym sezonie, a 5 z rzędu zwycięstwo. No i bardzo dobra informacja siatkarska. Nasze panie na zakończenie rozgrywek grupowych pokonały Koreanki z południa 3-0. Wygrały pierwszą fazę Ligi Narodów, zapewniły sobie już wcześniej awans do turnieju finałowego, także brawo dla naszych dziewczyn. I chyba przypomnimy, Mateusz, o tym, że trzecia strona medalu zaczęła się o 16:00 i tak będzie się już zaczynała co tydzień, zatem zapraszamy na drugą godzinę trzeciej strony medalu. 15,5 minuty po godzinie 17, to trójka, to trzecia strona medalu. I gdyby ktoś z Państwa zapomniał, jutro zaczyna się wielkoszlemowy Wimbledon. Ja mam taką sprawę do Igi Świątek, w ogóle tego tenisa. Ja nie mogę słuchać jak cały czas, ile zarobią. No niech bierze rakietę, niech idzie na kort, może też zarobi. No to nie idzie słuchać tego. No jeszcze nie zaczął się tu, a już funty. Moje typy na Wimbledon są takie. Magdalena Fręch, trzecia runda. Magdalinette, ćwierćfinał. Iga Świątek, oczywiście finał. Mam kłopot z Hubertem Hurkaczem, ale w ćwierćfinale tego widzę. No, takie wyniki możemy chyba wziąć w ciemno, no i też sami tenisiści by się na takie sukcesy w Wielkim Szlemie nie obrazili. Rzeczywiście tak, bo Iga Świątek, przypominamy, w tamtym roku odpadła w Wimbledonie już w trzeciej rundzie. Hubert Hurkacz z kolei, pamiętam taki rok, kiedy był w półfinale, grał z Nowakiem Dziokowiciem, więc mojemu możemy życzyć troszeczkę więcej niż dojścia do ćwierćfinału. Ale teraz nie o tenisie, tylko o piłce nożnej. Co prawda mamy okres wakacyjny, właśnie z Mateuszem zastanawialiśmy się, że no, to nie jest fajny wieczór w niedzielę, kiedy nie można obejrzeć żadnego meczu, czy w ogóle w weekend, ale wbrew pozorom naprawdę w świecie futbolu dzieje się bardzo dużo. Oczywiście chodzi o transfery. Jest ich całe mnóstwo bardzo ciekawych i zebrał te informacje właśnie Mateusz Warianka. Do tej pory największym transferem w Anglii może pochwalić się Arsenal. Po nieudanej walce o mistrzostwo i ostatecznie drugim miejscu w Premier League, kanonierzy postanowili znacząco się wzmocnić przed kolejnym sezonem. Do drużyny dołączył Kai Havertz. Reprezentant Niemiec przeszedł z innego londyńskiego klubu, Chelsea, za blisko 70 milionów euro. Zdaniem eksperta piłkarskiego Dawida Szymczaka, Havertz może dać Arsenalowi wiele dobrego. Ja sobie bardzo dużo obiecuję po przede wszystkim tym przejściu Havertza do Arsenalu, bo wydaje mi się, że Mikel Arteta jest takim trenerem, który na każdego piłkarza, którego już sprowadza, on ma na tych piłkarzy plan. Chelsea, mam wrażenie, że z tym Kaiem Havertzem był problem. Ale na tym nie koniec. Blisko Arsenalu jest reprezentant Anglii Declan Rice z West Hamu i Holender Jurrien Timber z Ajaxu. Drugim głośnym nazwiskiem jest Jude Bellingham i choć z Realem Madryt dogadał się już wcześniej, to dopiero 1 lipca oficjalnie obowiązuje jego umowa. Za swojego pomocnika Borussia Dortmund otrzymała ponad 100 milionów euro. Sam zawodnik nie krył radości z przenosin do Hiszpanii. To największy klub w historii piłki nożnej i niewielu graczy ma okazję zagrać w tak wspaniałym klubie, tak historycznym klubie. Jestem naprawdę wdzięczny ludziom, którzy mnie tu sprowadzili i dali mi możliwość gry dla tej drużyny. Nie wypada też nie wspomnieć o ruchach do Arabii Saudyjskiej. Do Al-Hilal dołączył Khalidou Koulibaly z Chelsea czy Ruben Neves z Wolverhampton. Do Etihad z kolei dołączyli Karim Benzema z Realu Madryt i N'Golo Kanté z Chelsea. Kluby z Bliskiego Wschodu walczą o kolejne głośne nazwiska. Blisko przenosin jest Marco Verratti z Paris Saint-Germain. Saudowie mają w tym cel nie tylko marketingowy, uważa Szymczak. Skojarzenia też ze sportwashingiem, z naprawianiem reputacji. Arabia ma jeszcze więcej tych celów. Chodzi o to, żeby nie w jakiś sposób zarządzać tym młodym społeczeństwem. Też mają zainteresować się sportem, bo problemem cywilizacyjnym Arabii jest otyłość, jest nadwaga wśród tego społeczeństwa. Chcą ich zainteresować sportem, chcą wzbudzić narodową dumę, pokazując, że możemy ściągnąć tak naprawdę każdego piłkarza. A przypomnę, że gwiazdą Ligi Saudyjskiej już wcześniej został Cristiano Ronaldo. Przeciwny kierunek, MLS, wybrał za to Leo Messi, który zagra w Interze Miami. Obok niego zobaczymy m.in. Sergio Busquetsa, a wkrótce kontrakt ma podpisać inny reprezentant Hiszpanii, Sergio Ramos. Sporo dzieje się też na naszym krajowym podwórku. Zbroi się mistrz Polski Raków Częstochowa. Klubowi w walce w eliminacjach Ligi Mistrzów mają pomóc były młodzieżowy reprezentant Polski Kamil Pestka, czy reprezentant Bośni i Hercegowiny, były gracz Korony Kielce, a ostatnio węgierskiego Ferencvaroszu, obrońca Adnan Kovacevic. Zbroi się też Legia Warszawa, która sięgnęła m.in. po kolumbijskiego pomocnika Jurgena Eltima z młodzieżowej drużyny Wolverhampton, a bliski pobicia rekordu transferowego jest Lech Poznań, który ma zapłacić blisko 2 miliony euro za skrzydłowego reprezentacji Iranu Aliego Golizadeha. I co myślisz, Mateusz, że zaczniemy się uczyć nazw tych klubów z Arabii Saudyjskiej, żebyśmy się orientowali, która gwiazda gra w jakim? Musimy, no i też Cristiano Ronaldo przecież zapowiadał, że saudyjska liga wkrótce będzie w top 5 na świecie, więc no czekamy. Nie rzucał słów na wiatr, biorąc pod uwagę te transfery, bo to też dopiero, myślę, początek tej walki o głośne nazwiska. No i Czesława Michniewicza mamy na miejscu. No właśnie, i to jest, w końcu doczekaliśmy się trenera, polskiego trenera w ligach top 5 na świecie. Ja bym chyba jeszcze dorzucił ten transfer Masona Mounta, ale to jest wewnątrz Premier League, czyli przenosiny z Chelsea do United. Znakomity, utalentowany piłkarz, który zgasł w ostatnim sezonie jak cała Chelsea, ale zapłaciły Czerwone Diabły za niego chyba ponad 50 milionów funtów, także chyba wiedzą, co robią. Tak, tam sporo tych transferów wewnątrz Ligi Angielskiej, no ale nie sposób wszystkich zmieścić. Tak. 21 minut po godzinie 17 gramy i o czym będziemy mówili potem? O czym będziemy mówili? No na pewno powiemy o sukcesach Andrzeja Bargiela. Na przykład. Na przykład, ale też wrócimy do Igrzysk Europejskich. Chodzi o to, by go zdjąć. Zaraz posłuchamy rozmowy z Andrzejem Bargielem, już zapowiadanej przez Mateusza, ale nie domknęliśmy przecież wątku Tour de France i drugiego etapu. No i go domkniemy. Dariusz Urbanowicz jest w studiu. Ponownie. Tak, wracam z dobrymi wiadomościami, bo zakończył się etap numer 2 110. edycji Tour de France z Vitoria Gasteiz do San Sebastian. 208 km i 900 metrów, właśnie na mniej więcej 900 metrów przed metą. Zaatakował z takiego 25-osobowego, przerzedzonego mocno peletonu Victor Lafay z Cofidisu. No i tam troszeczkę się czarowali ludzie z peletonu. Wout van Aert zawahał się przez chwilę. Kelderman nie ruszył w pościg za Francuzem. No i właśnie Lafay wygrał. Van Aert na miejscu drugim, Tadej Pogacar na miejscu trzecim. Świetny ten etap, też niełatwy, trudny podjazd w końcówce, na którym świetną robotę zrobił Rafał Majka, bardzo fajnie widoczny w tym etapie. On długo prowadził. No tak, bo ten podjazd po 8-sekundową bonifikatę dla Pogacara to właśnie wypracował Rafał Majka. To jest jego rola. Tak, dobre wieści mamy w takim razie, bo okazuje się, że Tour de France nie jest nudne jak flaki z olejem, tak? Jak Giro. Jak Giro. Tegoroczne Giro, przepraszam. Tak, dziękujemy bardzo. Dariusz Urbanowicz monitorował to, co działo się dzisiaj na trasie podczas drugiego etapu. Tymczasem Andrzej Bargiel wyruszył na kolejną wyprawę. Polak po raz kolejny wybiera się do Karakorum w Pakistanie, gdzie zjechał już z 2 ośmiotysięczników z Broad Peaku i K2. Tym razem Bargiel chce wejść i zjechać z 2 pozostałych 8-tysięczników tego rejonu, czyli Gasher Bruma 1 i 2. Zakopiańczyk nie ukrywa, że bardzo lubi wracać do Pakistanu. Jest lato, tutaj nie wolno jeździć na nartach, ciągle ta pasja nas porywa, daje na tyle emocji, że jest motywacja, by wyjeżdżać. Stąd ta wyprawa. Będziemy w rejonie Gasher Brumów, ten okres letni no, w Pakistanie jest optymalny, w Karakorum do tego by z sukcesem działać, dlatego też ten rejon. Znam to miejsce i myślę, że to miejsce no, da nam dużo jakby przestrzeni do działania, jakby jak najbardziej jest dużo śniegu tam, dużo możliwości po prostu poprowadzenia takich linii zjazdów, więc no, mam nadzieję, że się będziemy dobrze bawić i będzie się wszystko składać. A ty lubisz Pakistan? Tak, lubię. Tam jest mniej komercji, mniej turystów, można odpocząć, są mega sympatyczni ludzie. Jest dziko po prostu i też czy te po prostu są takie naprawdę eksponowane, strzeliste i robi to wrażenie. Ja myśląc o tych szczytach, tam już ktoś zjechał, ale tak jak mówisz, że niejednokrotnie ty nie wybierasz czegoś, żeby być pierwszym po prostu, może być bardzo interesujące i tak. To wystarczy ta motywacja. Tak, czasem, nie wiem, ktoś może zrobić coś wiele razy, a to może być po prostu coś ciekawego jakby i za każdym takim wyjazdem możesz jakby eksplorować, możesz jakby wybierać własne linie, nie musisz tego powtarzać, tak naprawdę dostosowujesz się do warunków też, bo one są różne, góry nie są powtarzalne i te warunki, więc to ciągle jest ciekawe i w zasadzie nie ma jakiegoś takiego strasznego wpływu ta wcześniejsza działalność. Myślę, że tam po prostu to wszystko jest skumulowane w jednym miejscu, więc będzie więcej czasu po prostu na działanie, nie trzeba będzie tak dużo się przemieszczać. Na jak długo planujecie wyjazd? Jedziemy na 4 tygodnie. No, 4 tygodnie wydaje mi się, że to jest jakby odpowiednia ilość czasu na to, by tam działać. To jest też statystycznie taki najlepszy czas, kiedy występuje dobra pogoda. No to działalność, mam nadzieję, w górach zakończy się w lipcu. Ale plan jest pierwszy szczyt, drugi szczyt, jedno po drugim? Zobaczymy. Uzależnimy to od warunków. Te decyzje będą padać na miejscu. Są różne możliwości. Można to zrobić w ciągu, można to robić po kolei. Będziemy po prostu obserwować i zobaczymy, na co warunki nam pozwolą, bo to jest coś, co po prostu bezpośrednio wpływa na obraz w ogóle całej sytuacji i takiej działalności tam. I ekipa sprawdzona. Tak, mamy sprawdzoną ekipę, więc wydaje mi się, że wszystko działa. Mamy jednego kolegę, który jedzie po raz pierwszy, ale jest młody, silny. Kto jedzie? Taki Maciek Solima jest operatorem i myślę, że to też no, dla niego super przygoda będzie. My tam będziemy dbać o to, żeby po prostu krzywda się podczas tego wyjazdu nie stała, więc myślę, że wszystko będzie dobrze. Jakby też tak często bywałem tam, czy na dużych wysokościach, że już jestem w stanie w miarę przewidywać po prostu, czy ktoś da sobie radę, czy nie. Jeżeli ktoś jest sprawny, jakby rusza się i przejdzie ten okres aklimatyzacji w odpowiedni sposób, to myślę, że to może po prostu działać. A ja tylko dopowiem, że w nową wyprawę z Bargielem wybiera się także m.in. Janusz Gołąb, który jest pierwszym zimowym zdobywcą Gaszer Bruma i pierwszego. No i z Andrzejem Bargielem rozmawiał Kuba Niziński. Stop. 25 minut zostało do godziny 18. Tu Trójka, tu Trzecia Strona Medalu. Mówiliśmy o transferach piłkarskich. Nie wspominaliśmy o przeprowadzce Leo Messiego do Stanów Zjednoczonych, bo o tym trąbił cały świat już od jakiegoś, czy trąbi od jakiegoś czasu, bo to transfer nie z ostatnich dni. Argentyńczyk przygotowuje się do przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych, na Florydę konkretnie. Jak wiemy, już niedługo zobaczymy go w akcji w trykocie klubu Inter Miami. Messi odrzucił m.in. bajeczne oferty z Arabii Saudyjskiej i właśnie wybrał grę za oceanem. W piątek skończył się jego kontrakt z Paris Saint-Germain. Teraz dopinane są ostatnie szczegóły przenosin genialnego Argentyńczyka nad Zatokę Meksykańską. W Miami jest nasz korespondent Jan Pachlowski. Już blisko dwa lata temu spekulowano, że Messi będzie chciał kontynuować swoją karierę na Florydzie. Wówczas kupił piękny apartament nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego, warty obecnie 10 milionów dolarów. Okazuje się, że od tamtego czasu Messi nabył na Florydzie jeszcze kolejne 3 nieruchomości, ale jak informują media, w żadnej z nich nie zamieszka po przeprowadzce na stałe do Interu Miami. Piłkarz szuka obecnie nowego domu. Oczywiście obowiązkowo będzie musiał być położony w obrębie bezpośredniego dostępu do plaży. Komisarz Ligi MLS Dan Gerber podkreśla, że już tylko formalności dzielą Leo Messiego od podpisania ostatecznej umowy. Nieoficjalnie mówi się, że zawodnik w ciągu każdego roku gry na Florydzie inkasować ma 55 milionów dolarów. Pracujemy nad ostatnimi aspektami umowy. Nie mógłbym być bardziej podekscytowany. Najlepszy gracz, jaki kiedykolwiek uprawiał tę dyscyplinę sportową, wybrał MLS jako swoją ulubioną ligę. Myślę, że to świetny dowód na to, gdzie MLS jest na światowym krajobrazie piłki nożnej. Również to jest wspaniałe świadectwo Interu Miami, jego ambicji i tego, co próbuje zrobić, aby zbudować najwyższy poziom w południowej części Florydy. Podkreśla komisarz Major Soccer League. Potwierdziły się też wcześniejsze plotki. Nowym trenerem Miami Inter został rodak Messiego, Tata Martino, który ostatnio prowadził reprezentację Meksyku, między innymi w remisowym spotkaniu 0-0 z Polską na katarskim mundialu. Big day for Inter Miami CF after the news broke of Lionel Messi joining the club. Talks of potential coaches were floating around. Yeah, they finally announced that Gerardo Tata Martino will be the new head coach of the team. Today, after practice, they held a news conference to welcome him. Szkoleniowiec z MLS doprowadził już do mistrzostwa zespół Atlanta United. To było 5 lat temu. Obaj panowie pracowali już razem. Sezon w Barcelonie oraz 2 w reprezentacji Argentyny. Jednak w tych dwóch przypadkach Tata nie osiągnął większych sukcesów. Nie jest też specjalną sensacją, że obaj panowie wcześniej za sobą nie przepadali. Od kilku dni wiedzieliśmy natomiast, że debiut Messiego w ekipie z Florydy ma nastąpić 21 lipca w spotkaniu Pucharu Ligi z Cruz Azul. To nowe rozgrywki trwające miesiąc, w których wspólnie rywalizują drużyny z MLS i najwyższej ligi meksykańskiej. Ta rywalizacja ma być także promocją mundialu, który za 3 lata odbędzie się w USA, Meksyku i Kanadzie. Jednak w przypadku debiutu Messiego w ostatnich godzinach wypowiadał się dyrektor sportowy Interu Chris Henderson, który podkreślił, że nie jest pewne, czy ze względu, jak się wyraził, na papierkową robotę, termin ten będzie dotrzymany. To nie przeszkadza jednak, aby ceny biletów na spotkanie z Cruz Azul na czarnym rynku dochodziły do 10 tysięcy dolarów. Pojawił się też termin 16 lipca, kiedy Leo Messi oficjalnie na specjalnej prezentacji ma być przedstawiony kibicom. Nie można jednak wykluczyć, że i ta data nie zostanie dotrzymana. Uspokoję jednak, nic nie wskazuje na to, żeby obie strony nie sfinalizowały w najbliższym czasie kontraktu. Leo Messi przebywa obecnie na krótkich wakacjach. Z Miami dla Trzeciej Strony Medalu, Jan Pachlowski. When you close To jest trzecia strona medalu na antenie Trójki. Kończą się powoli Igrzyska Europejskie, czy w zasadzie no lada moment się zakończą, tak możemy na kompromis pójść i tak powiedzieć. Oczywiście wszystkim zmaganiom od samego początku trwania tej imprezy przyglądał się Kuba Niziński, który jest też również z nami. Witaj ponownie, witam, Kuba. Witam ponownie. Faktycznie ta hala tutaj w Myślenicach już jest wyciszona już po tych emocjach, ale czuć jeszcze to, co wydarzyło się kilkadziesiąt minut temu. Robert Krasoń na sam koniec Igrzysk Europejskich zdobył dla Polaków złoty medal w kickboxingu. Zresztą ta hala naprawdę żyła. On po tej rywalizacji mówił, że dedykuje go mamie, że będzie ten medal leżał na półce koło zdjęcia zmarłej mamy. Zresztą dla kickboxerów, bo to nie jest dyscyplina olimpijska, to było bardzo ważne wydarzenie. Zresztą dla polskiej kadry także, bo oni w full kontakcie tam faktycznie zdominowali rywalizację i na koniec Robert Krasoń z medalem. No ale wielu mówiło o tej imprezie przed, że to także Mistrzostwa Europy z Wolińska, dzisiaj medal, także Mistrzostwa Europy i w kilku konkurencjach także można było wywalczyć kwalifikację olimpijską. Myślę tutaj o Paryżu. Natalia Kochańska zdobyła srebrny medal w konkurencji z karabinu na 50 metrów z trzech postaw. Polka przegrała w finale z Norweszką, ale jednocześnie uzyskała kwalifikację dla kraju do przyszłorocznych igrzysk. Prezes Polskiego Związku Strzeleckiego Andrzej Kijowski przyznaje, że z zapartym tchem obserwował rywalizację Kochańskiej o medal i o kwalifikację do Paryża. Spokojny nie byłem, bo tylko trzy zawodniczki miały kwalifikacje olimpijskie, a pięć nie miało i cały czas śledziłem, jaka jest sytuacja. No i zdobycie tej kwalifikacji chyba jest nawet ważniejsze od srebrnego medalu. Powiedzmy, dla karabinu i pistoletu skończyło się zdobywanie kwalifikacji i ta jedna kwalifikacja dla związku, gdzie tylko jedno miejsce zdobywa się w konkurencji, jest bardzo ważne, istotne i fajne. I tutaj kluczowe z tej perspektywy. Łukasz Gutkowski zajął 8 miejsce w pięcioboju nowoczesnym. Reprezentant Polski zgromadził 1507 punktów i także uzyskał awans na przyszłoroczne igrzyska. Gutkowski jest bardzo zadowolony ze swojej formy w tych wczorajszych zawodach. Znakomita jazda konna, czysty przejazd, chyba to był najlepszy wynik. No później króciutki ten fragment szermierczy, bardzo dobre pływanie, a na biegu, no można powiedzieć, że kontrola gdzieś tutaj, taka konsekwencja na strzelnicy, jak i również na trasie biegu, tak żeby kontrolować to, co się dzieje i uzyskać tą kwalifikację olimpijską, no, która tutaj była celem nadrzędnym. No tak, w niektórych konkurencjach kwalifikacje olimpijskie, w innych medale Mistrzostw Europy dodatkowo, ale także tych Igrzysk Europejskich. No i tutaj po raz pierwszy w historii odbył się konkurs skoków narciarskich. Niektórzy krytykowali to mocno, na średniej krokwi nie wyszło, ale wczoraj na wielkiej już wszystko zgodnie z planem. Dawid Kubacki, pierwszym mistrzem Igrzysk Europejskich. Ja wiem, co mam zrobić i niezależnie od tego, co robią inni, no ja dalej nie polecę, jeżeli nie zrobię swojego, więc jedyne co to jest skupić się na swojej robocie na skoczni. Jeżeli bym miał ocenić ten dzisiejszy dzień, to naprawdę fajnie mi się skakało od pierwszego skoku. To co działo się na małej skoczni, poszło w zapomnienie. Tam rzeczywiście głowa z nogami nie miała połączenia, do tego nogi były przymęczone, trochę wolne. Czułem to po prostu i próbowałem to nadrobić innymi mięśniami, a to niestety w skokach nie działa. Tutaj od pierwszego skoku całkiem przyzwoicie, później dochodził coraz większy doping, coraz lepsza atmosfera na skoczni, trochę adrenaliny związanej z zawodami. Zaspokoiłem ten swój głód takiego dobrego skakania. Już latem mówił Dawid Kubacki, a Kubę Niezińskiego podpytamy o ogólne wrażenia związane z tą imprezą. Jak ty je odbierasz? Byłeś od początku, śledziłeś rozmaite dyscypliny. No tak, to teraz od pozytywów może zacznę. Zacznę na przykład od tych sportów walki, które w Myślenicach. Naprawdę na bardzo wysokim poziomie rywalizacja zawodników z całej Europy, do tego wszystkiego otoczka absolutnie na piątkę. Podobnie było zresztą na kajakarstwie slalomowym, na torze nakolnej, o czym też wspominałem. Myślę tutaj o fantastycznej atmosferze. Tydzień temu o tym mówiłem podczas rywalizacji 3-3 w koszykówce. Tutaj faktycznie emocji było bardzo dużo i gdyby, przypuszczam, te trybuny było nieco większe, to no właśnie, byłoby tam więcej kibiców czy mniej? Tutaj teraz pytanie, bo niektórzy mówią, że nie było biletów w kasach, bo faktycznie nie było, a na trybunach, na niektórych meczach te trybuny były puste. I tutaj jest taki kamyczek do ogródka bez wątpienia organizatorów, bo ja wczoraj chciałem jeszcze zakupić bilet na przykład na finałową rywalizację w piłce plażowej, która się odbywała w Tarnowie. Zresztą fantastyczna absolutnie dyscyplina. Polki, przypomnę, na czwartym miejscu przegrały mecz o brązowy medal i nie mogłem kupić biletów, mimo że będąc w Tarnowie widziałem puste trybuny. Ja próbowałem się dowiedzieć, rozmawiając z organizatorami, z czego to wynika. No i to wynikało z tego, tłumacząc całą sytuację, że po prostu w kasach już biletów nie było, bo było dużo rezerwacji z biletami przeznaczonymi dla organizatorów, dla instytucji, dla sponsorów, a ci po prostu się nie pojawili. No, można było to pewnie inaczej zorganizować, bo takie pełne trybuny, myślę, że podniosłyby bez wątpienia rangę, a także ogólny odbiór tej imprezy. No już nie będę wspominał tutaj o Stadionie Śląskim, bo to już jest historia, myślę, o której będziemy jeszcze rozmawiać i myślę, że ci, którzy będą podsumowywać te Igrzyska Europejskie, też muszą przemyśleć sprawę, czy to jest ten kierunek. No a biorąc pod uwagę same Igrzyska Europejskie, no to ja nie przekonałem się do końca, czy idea, nie mówię tutaj idea organizowania takiej imprezy w Polsce, tylko generalnie, czy idea Igrzysk Europejskich jest słuszna. Nie jestem jeszcze do końca przekonany. Ja przypomnę, że są Igrzyska Azjatyckie, są Igrzyska Panamerykańskie, które są od wielu, wielu, wielu lat. No i te kilka lat temu dobrych postanowiono, że w Europie będzie podobna impreza. Czy ona będzie miała ciąg dalszy? Myślę, że będzie miała. Nie ma jeszcze powiedziane, gdzie się odbędą następne Igrzyska Europejskie, ale myślę, że z punktu widzenia promocyjnego i także przekazu, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę, to naprawdę trzeba się mocno pracować i to nie ma być tylko praca kraju organizatora, ale myślę, że całej organizacji europejskiej i olimpijskiej, żeby promować tę dyscyplinę. Bo ta promocja zresztą tutaj w Polsce też, myślę, nie była na tym poziomie, który by satysfakcjonował. Zresztą brakowało w miastach, gdzie odbywały się imprezy, informacji. Tak, tutaj są Igrzyska Europejskie. No więc tych kamyczków kilka do ogródka trzeba wrzucić. No, ale już nie wrzucajmy, już nie wrzucajmy. Ale bez wątpienia sportowo i organizacyjnie te obiekty naprawdę wyglądały bardzo dobrze momentami. I bardzo wczoraj się z tego cieszymy. Ta strefa w Tarnowie tej rywalizacji sportów na piasku, absolutnie fantastyczna. A już nie mówiąc o tym, bo wy mówiliście o tym, że nie można w niedzielę siąść i obejrzeć piłki nożnej. Ja wczoraj w sobotę siedziałem i oglądałem piłkę nożną w wykonaniu plażowym. Tak, bardzo więc dziękuję. Myślę, że będziemy podsumowywać jeszcze Igrzyska, ale to już pewnie na zupełnie innym miejscu i na inne spotkanie historia. Bardzo dziękujemy. Kuba Ndziński podsumował Igrzyska Europejskie. Ja myślałem, że te bilety wykupiły koniki i wyjechały nad morze na wakacje. Teraz zagramy i jeszcze posłuchamy za chwilę Magdy Kwaśnej. Połączymy się z nią. Ona była w załodze, która wygrała regaty Ocean Race. Anything can make you sick. Even the good can be a curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better? Is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't wanna do is crash, no. That you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back to the start. Kronomedalu dobiega końca. Na koniec zostawiliśmy sobie taki deser i rozmowę z Magdą Kwaśną, która była na jachcie Wind Whisper, który zwyciężył w swojej kategorii w regatach Ocean Race. Dzień dobry, Magda. Cześć, dzień dobry. Opowiedz, jak to jest być w tak zwycięskiej załodze i opowiedz też o tym, jak wyglądało wasze ściganie, bo mówimy o regatach wokółziemskich, natomiast wyście nie płynęli we wszystkich etapach tych regat, prawda? Tak, zgadza się. No zresztą od początku powiem, że no, bycie w tej sytuacji i to, że skończyliśmy regaty na pierwszej pozycji jest no, wyjątkowym przeżyciem, niesamowitym sukcesem. Myślę też, że dobrą reklamą dla Polski, dla całego żeglarstwa morskiego. Nasza klasa miała ten wyścig skrócony do trzech etapów. Głównie ze względów finansowych, bo nie wszystkie firmy były w stanie zgromadzić taki budżet, a jednak szkoda, żebyśmy się nie ścigali, więc The Ocean Race wyszło z takim pomysłem skrócenia tego wyścigu do kilku takich, można by rzec, najbardziej popularnych etapów, bo płynęliśmy etap pierwszy, potem następnie szósty i siódmy, czyli te dwa ostatnie. Cały dzień wyszedł z tego zwycięsko, no, z czego się niezmiernie cieszymy. Magda, jak ty się czułaś właśnie w tym żeglarstwie morskim? Ty jesteś żeglarką, która reprezentuje klasę olimpijską Radial właśnie na Igrzyskach w Tokio. Jak odebrałaś takie ściganie, takie zawody? Jest to zupełnie inne żeglarstwo, więc ja miałam taką sposobność wcześniej płynąć w takich wyścigach też, zanim Wind Whisper nazywało się Wind Whisper, to było to Sailing Poland i z nimi też miałam moje pierwsze w życiu doświadczenie offshore'owe, więc to, że razem doszliśmy niejako do tego wyścigu, który był tym celem nadrzędnym, było dla mnie na pewno wielkim, wielkim przeżyciem i też zaszczytem. Ja akurat płynęłam tylko pierwszy etap, bo zobowiązania inne uniemożliwiły mi start w maju i czerwcu, ale ja też płynęłam w etapie bardzo trudnym, bo mieliśmy bardzo dużo wiatru z bardzo niesprzyjającego kierunku i był to tydzień na morzu w naprawdę ekstremalnych okolicznościach. No i było to bardzo duże przeżycie. I myślę, że można się w takich sytuacjach bardzo dużo o sobie nauczyć i o tym, jak się radzi w sytuacjach kryzysowych. Nie ukrywam, że choroba morska mnie też dopadła, więc wszystkim się zdarza, ale no tak jak mówię, niesamowite doświadczenie, cenne i myślę, że też jest to coś, co potem procentuje w ogóle jako doświadczenie żeglarskie. Magda, ekstra. Magda, zapraszamy cię na dłuższą pogawędkę. Na razie tak naprawdę tylko zasygnalizowaliśmy ten temat. Bardzo ci dziękujemy za to, że zdecydowałaś się z nami połączyć. Do usłyszenia. A w trzeciej stronie medalu to by było tyle na dziś. Olga Szućko, Elżbieta Różycka, Mateusz Warianka i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy za tydzień. Zmarszczony deszczem w wodzie, a ja chodzę desperacko, ty na przekór wszystkim mokne. Patrzę w niebo, pytam pusta deszczu krople. Patrzą na mnie rozpaszczone twarze w oknie. To nic, ciągle pada. Ludzie biegną, bo się bardzo boją deszczu. Stoją w ramie, lepo się tym ramie mieszcząc. Ludzie skaczą przez kałuże na swej drodze. Czując jak mi kropę deszczu.